Dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 14 lutego, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Grupy robocze, które mają wypracować propozycje dla Bliskiego Wschodu, to ustalenia warszawskiego szczytu. Z kolei prezydenci Rosji, Turcji i Iranu będą podejmować wspólne działania w sprawie uregulowania sytuacji w Syrii. Burmistrz Hajnówki zakazał organizowania w mieście Marszu Żołnierzy Wyklętych. Państwa zachodnie negatywnie postrzegają działania Iranu. Różnica polega na podejściu do porozumienia nuklearnego, mówi szef polskiego MSZ. W Warszawie zakończyła się konferencja bliskowschodnia, która dotyczyła m.in. kwestii irańskich. Jacek Czaputowicz mówił w TVP Info, że krytyczne spojrzenie na działania Teheranu było powszechne wśród państw uczestniczących w konferencji. Dyskutowaliśmy proces bliskowschodni, ważne wystąpienie doradcy prezydenta Donalda Trumpa Kushnera, który zarysował plan. Musimy całościowo spojrzeć na problem Bliskiego Wschodu. Powołanie 7 grup roboczych i dalsze rozmowy na temat przyszłości Bliskiego Wschodu to najważniejsze zapisy, jakie znalazły się w deklaracji zakończonej w Warszawie konferencji bliskowschodniej. W organizowanym przez Polskę i Stany Zjednoczone spotkaniu wzięli udział przedstawiciele ponad 60 państw. Rosja, Turcja i Iran będą nadal podejmować wspólne działania na rzecz uregulowania sytuacji w Syrii, oświadczyli prezydenci tych krajów. Władimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan i Hassan Rouhani spotkali się w Soczi. Rozmowy trwały kilka godzin. W komunikacie końcowym przywódcy podali, że najważniejszym celem ich współpracy jest ostateczne pokonanie terrorystów i doprowadzenie do pojednania zwaśnionych stron syryjskiego konfliktu. Prezydenci Rosji, Turcji i Iranu skoncentrowali się na krytykowaniu Stanów Zjednoczonych, jednocześnie oceniając, że wyjście amerykańskich wojsk z Syrii będzie miało pozytywny skutek dla procesu pokojowego. Władimir Putin stwierdził, że pomogłoby to w ustabilizowaniu sytuacji w Syrii. Prezydent Erdoğan dodał, że po wyjściu wojsk Stanów Zjednoczonych opuszczone terytoria nie mogą się znaleźć pod kontrolą bojowników opozycji, ponieważ powstanie, jak to ujął, próżnia władzy. Z kolei przywódca Iranu, Hassan Rouhani, zarzucił Stanom Zjednoczonym podejmowanie pustych i nic nieznaczących działań. W tym kontekście jego zdaniem takim pustym działaniem miała być m.in. warszawska konferencja bliskowschodnia. Przywódcy Rosji, Turcji i Iranu mówili również o planach udzielania pomocy humanitarnej mieszkańcom terenów dotkniętych wojną. Zaapelowali też do innych państw i do ONZ o przyłączenie się do tych działań. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Nie ma żadnych prac mających przywrócić pobór do wojska, zapewnił wiceszef MON-u Wojciech Skurkiewicz, pytany o tę sprawę przez senatorów. Jednocześnie poinformował, że ministerstwo wraz z resortem edukacji pracuje nad wprowadzeniem przedmiotu wojskowego do szkół. Minister Skurkiewicz podkreślił też, że MON utrzymuje system certyfikowanych klas mundurowych. Chcemy, żeby na terenie każdego WKU była co najmniej jedna szkoła z taką klasą, dodał. Burmistrz Jerzy Sirak zdecydował o zakazie organizacji w Hajnówce zaplanowanego na sobotę 23 lutego. Tego Marszu Żołnierzy Wyklętych. Sirak powołuje się m.in. na używanie podczas uczestników ubiegłorocznego marszu symboliki jednoznacznie kojarzonej z rasizmem oraz wychwalanie postaci Romualda Rajsa, pseudonim Bury, odpowiedzialnego za dokonanie zbrodni na ludności prawosławnej. Ten marsz odbywa się pod określonymi hasłami gloryfikowania osób, które na pewno dla tej społeczności, szczególnie dla członków rodzin tragicznych ofiar, nie są bohaterami. To jest rzeczą oczywistą, że takie działanie dla mnie przynajmniej ma znamiona prowokacji. Szef Młodzieży Wszechpolskiej w Białymstoku Marcin Kulesza mówi, że decyzja burmistrza jest bezzasadna. Kultywowanie tej pamięci o żołnierzach wyklętych w obszarze akurat Hajnówki, gdzie szereg osób nazywa ich mordercami, jest dodatkową walką. Walczyli z komunistami, walczyli z kolaborantami, którzy z nimi współpracowali i za to powinniśmy ich dziękować i ich upamiętniać. 2 lata temu burmistrz Hajnówki, kierując się podobnymi przesłankami, również wydał decyzję o zakazie organizacji marszu. Sąd jednak uchylił jego decyzję i marsz się odbył. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami słabe opady deszczu albo mrzawki, na południu także śnieg. W nocy i rano mglisto, na południu marznące mgły, w Tatrach porywisty wiatr. Jutro w Augustowie 4 stopnie, w Rzeszowie 6, w Warszawie 7, w Szczecinie 9, a we Wrocławiu 11. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Sudan Południowy to najmłodsze państwo świata. Niestety, także jedno z najbiedniejszych. 7 milionom jego mieszkańców grozi śmierć z głodu.

A change is gonna come. W 1964 roku pieśń pod takim tytułem napisał, zaśpiewał i nagrał słynny Sam Cooke. To jedna z najbardziej znanych pieśni protestu nawiązujących do tego problemu Ameryki, którym była segregacja rasowa. W tym roku ukazała się wersja pozbawiona tekstu, natomiast nasączona niezwykłą poetyckością dzięki niezwykłemu brzmieniu gitary slide, którą to gitarę obsługuje Rick Vito. To zawodnik bardzo uznany w gitarowym środowisku, dobiegający 70, czyli no w wieku powiedzmy takim już dobrze pomaturalnym i bardzo doświadczony. Najbardziej chyba może się tym, którzy go nie znają, kojarzyć z grupą Fleetwood Mac, bo był tam przez 3 czy 4 lata jako zastępca Lindsaya Buckinghama. No a niezależnie od tego, od wielu, wielu lat, bo gra i nagrywa od początku lat 70., towarzyszył w nagraniach, koncertach wielu słynnym wykonawcom, że wspomnę chociażby Jacksona Browna, Boba Seegera czy Rogera McGinna. No ale od czasu do czasu nagrywa też własne płyty i w tym roku ukazał się jego album Soul Shaker, zawierający 12 nagrań. Spośród tych 12 jest chyba 9, w których on niestety śpiewa. Mówię niestety, no bo nie dorównuje sztuką wokalną swoim umiejętnościom gitarowym i dlatego ja koncentruję się przede wszystkim na tych instrumentalnych. Jeszcze jedno, nawiązujące do zamierzchłej przeszłości, też znane jako pieśń ze słowami z repertuaru Jackiego Wilsona, też sprzed ponad pół wieku. Ten utwór nosi tytuł Dogging Around. Rick Vito i jego gitara slide. Thank you. Rick Vital śpiewał slajdem na swojej gitarze. Ale w programie dzisiejszego pierwszego odcienia przewidziałem także pieśni ze słowami nawiązujące do dnia dzisiejszego. Oto Simica Copeland, która pomieściła na swoim, to już ile to było? 17 lat temu, na swojej płycie Talking to Strangers utwór zatytułowany Happy Valentine's Day. You picked a bad time to go. Happy Valentine's Day, baby. Was I the last one to know? Lovers to leave me for another. Happy Valentine's Day, baby. Bye bye. Thought I was your lover, and baby, you were mine. Till you found yourself a brand new Valentine. Do you bring her chocolates? Maybe long-stemmed flowers. While I'm sitting here by myself, crying here for hours. You sure picked a bad time to go. Happy Valentine's Day, baby. Was I the last one to know? Your laugh, my heart's been torn in half. Happy Valentine's Day, baby. Bye bye. Violets are blue, baby, and roses are red. We always had two hearts that beat as one. Till you gave your love away and you left me here with none. Oh, no romantic dinners since you broke our date. Just some cold leftovers on a lonely paper plate. Never thought I'd feel this bad. Take it all so hard. even more than pretty words written on a card. Happy Valentine's Day, baby. I thought it would never, ever end. Bye. Bye. W mojej młodzieżowej świadomości albumem, który najbardziej wrył mi się w serce, no i w tę świadomość, o której już wspominałem, a tyczy właśnie dzisiejszego dnia, jest płyta Toma Waitsa sprzed wielu, wielu lat. Tytuł oczywisty, Blue Valentines, ale ta pieśń znalazła się dopiero na końcu tego albumu. On przyniósł kilka bardziej sławnych i do dzisiaj powtarzanych numerów, jak chociażby to niezwykłe, przejmujące Christmas Card from a Hooker in Minneapolis. No ale dzisiaj, skoro są walentyny, to zagramy Blue Valentines Toma Waitsa. She sends me blue valentines all the way from Philadelphia to mark the anniversary of someone that I used to be. And it feels like a warrant out for my arrest. Baby, you got me checking in my rear. That's why I'm always on run. That's why I changed my name. And I didn't think you'd ever find me here to send me blue valentines like half forgotten dreams, like a pebble in my shoe as I walk these streets. And the ghost of your memory, baby, is a thistle in a kiss. It's the burglar that can break a rose's neck. It's the tattoo, broken promise I gotta hide beneath my sleeve. I'm gonna see you every time I turn my back. send me blue valentines, though I try to remain at large. They're insisting that our love must have a eulogy. Why do I save all this madness here in the nightstand drawer that'll hung upon my shoulders? Baby, I know I'll be luckier to walk around everywhere I go with this blind, broken heart sleeps beneath my lapel. Instead, these blue valentines to remind me of my cardinal sin. I can never wash the guilt or get these bloodstains off my hands. And it takes a whole lot of whiskey to make these nightmares go away. And I cut my bleeding heart out every night. And I'm gonna die just a little more on each St. Valentine's Day. Don't you remember I promised I would write you these blue valentines? Blue valentines, blue valentines. To był Tom, a teraz będzie Eden. Eden to imię. Eden Brand zaśpiewała tę piosenkę dwa lata temu chyba w Nosprze, kiedy otwierała swoim recitalem Rawę Blues w Katowicach. Valentine, Eden Brand. I never was good enough to be a saint. I never had a day that took my name. Always stumble over my best lines. Can I be your Valentine? I don't know half as much as I need to know. I haven't gone as deep as I wanna go. I still can't recognize most obvious sign. Can I be your Valentine? I say I do, till I'm blue. There's nothing hidden that you haven't seen. Yeah, my hands are dirty, but my heart is true. If I'm lying, I'm dying. I've got to keep on trying to be your Valentine. A rusted arrow and a homemade card. There are no roses growing in my backyard, but I give you my soul and these dandelions. Can I be your Valentine. Can I be your Valentine? Oh, can I be your Valentine? Monotematyczna dzisiaj, jeśli chodzi o tytuły audycja, i tak pozostanie prawie do końca, ale prawie, bo na koniec będzie coś choć monotematycznego, to tak pięknego, że aż słów brak. No a teraz Peter Karp, to gitarzysta, który nie może jakoś przebić się przez uszy i duszy słuchaczy. Działa od kilkudziesięcioleci, nagrał niezłą kupkę płyt i to są wszystko bardzo przyzwoite realizacje, a mimo tego jakoś no, nie ma tej statusu, który by mu się może należał, bo gra pięknie, tak jak na przykład w utworze Valentine's Day. I've loved your look, and I've loved your song, I've loved your body all along, and through it all you heard me say these words mean more on this Valentine, this Valentine's Day. And I love you too. Oh, don't you know the way you look, the way you glow, and when you walk, there's a lilt in your gait that makes me fall again on this Valentine, this Valentine's Day. Now money don't mean nothing, and people they don't know. We're in the shadows of the moonlight singing sweet and low. This Valentine's Day, yeah. It's Valentine's Day. I got some candy for you, baby, and it tastes so sweet. I got the candy, I got the flowers, the jewelry. Yeah, I just don't know how I'm gonna contain myself from you. That's right. That's me going crazy. That's me going crazy, baby. Oh! Somebody put me out. I'm on fire. Coś na kształt kwintesencji miłosnej, bo cała płyta nosi tytuł Amour, tak jak miłość po francusku, a ten utwór, który za chwileczkę zabrzmi, to Careless Love, jedno z najbardziej znanych, chyba takich standardowych pieśni miłosnych, ale tym razem będzie to wykonanie bez słów i to jest dowód pierwszej współpracy Colina Lindela z Lutherem Dickinsonem. z tej właśnie płyty o tytule Amour, o której pewnie jeszcze kiedyś opowiem. Woli, ale zdecydowanie będę zwijał dzisiejszy pierwszy odcinek bluesa. Towarzyszyć mi będzie w tym zwijaniu muzyka doktora Johna. Tytuł I'm Going Home, no bo właśnie na tym to polega, że jak już się zwiniemy, to zostanie tylko muzyczka. Ale proszę pozostać z nami, bo te 16 minut z kawałkiem, które pozostanie, to będzie coś, co na co czekam od wielu, wielu lat, żeby móc w całości Państwu przedstawić, czy raczej przypomnieć. To według mnie jedna z najpiękniejszych i najwspanialej zagranych suit w historii muzyki rockowej, blues rockowej, jazz rockowej i w ogóle może. Słyszałem to wykonanie na żywo kilka lat temu w Dolinie Charlotte podczas festiwalu Legend Rocka w oryginalnym wykonaniu grupy Colosseum. No a teraz posłuchajmy tego najbardziej oryginalnego sprzed 50 lat. Panie i panowie, na koniec dzisiejszego pierwszego odcienia bluesa grupa Colosseum i The Valentine Suite.